نوی نمبر آیات دے دشپارسم پارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم بی وان ربکم الرحمن فاتبعونی واتبعو امری قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى سورة طه کې دو مسلې وي حاصل د سورۃ بیان د دو مسلو او پای باندې درې واقعات یو مسله ترغیب تبلیغ چې دا مسله مخلوق ته ورسوا د الله د وحدانیت او پدې شجاعت او بہادری درې واقع یو واقعا ذکر کئ ته حضرت موسی علیہ الصلات والسلام چاغد الله دین مخلوق ته رسولو پای غاغت او رکاوټونو راغلو د بادشاہ ته طرف نه د وزیرانو ساحرینو ته طرف نه د خپل ملګری د قوم ته طرف نه هغه رکاوټ نو جوړ کړي او نه داغه پروا ساتلو حضرت آدم علیہ السلام داغون ممنوعین امیو خوڑلیو داغن ایر داغلیو نو تنگسیا کے واقع شو او دو ساہرینو حالت ذکر کئی نو صورت مقصد دو مسئلے یو مسئلہ ترغیف تبلیغ شہودویم مسئلہ شجاعت و بہادری او پدی دو مسئلو بانی ترے واقعات ذکر کئی یو واقعات حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام دیمه واقعیا د حضرت آدم علیہ السلام چې داغنه میوه خورل شوی و او دریم حالت ساحرینو بیانې نبی نمبر آیات ګوري د توه ولقد قال لهم هارون من قبل ابراهیم د موسی علیہ السلام په واقع باندې بیان په تسلی روان دی په شجاعت دا پتاکی ویلو بنی اسرائیلو تا هارون علیہ السلام من قبل پخوا د پارا د پورا کولو د فریضه د الله یا قومی انما فتنتم به ازما قوما بشکا گن کی چوری شیو ای تاسو به په سبب د عبادت د سخی باندې چې تاسو د سخی عبادت کارنه تاسو گن کی چوری شیوې وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ بِشَكَ رَبْ سْتَعْزُرِ مِرَبَانْ بَادْشَا فَاتَّبِعُونِ نُتَابِدَارِو كَيْزَمَا وَاتْوِعُوا عَمْرِ اُمَنِ زَمَا خَبَرَا قَالُوا نُوِدِ لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ هِچَرِ حَمِينَ حَمِشْوَالِكُ مَنْ پَدِ بَانْدِ جِسْخِ پَئِ بَادَدْ وَمَنْ حَمِشْوَالِكُ عاکفین همیشه بای منگا پدیس بی بانی من جوران حتی تردی یرجع ایلینا موسیٰ چواپس شی منگتا حضرت موسیٰ علیہ السلام و سلام قالنوی موسیٰ علیہ السلام یا حارون اے حارون علیہ السلام ما منعکا از رأیتهم زلو سشی منک تالرا کلاچ اولیدتا دیلرا زلو گمران وګورا حضرت موسی علیہ السلام دیغه خپل قوم ته بیانم کئ حضرت موسی علیہ السلام په خپل رور باندې مرد کئ په حضرت هارون علیہ السلام باندې چې ورورا چتا د قوم د سخه عبادت باندې کولی زونو تا ول د خلکو رد نه کاو تا تردید د دې سيزونو غلط ول نه کاو ها الا تتبع انت ما پس ول نه رات دی ولی زما تابیدار دی نکولا پا بیا انزما کی افاسوی تا امری آیتانا فرمانی کروا زما دو حکم زما دو طریقی قالا نوی حارون علیہ السلام و سلام حالان کے مشر رو رو خوچ کار غلط پکیو ندوستن نیو لے دی گرینی نیو لے چورو رتا دا دین ولی نو بیان کرے زما نرستو زلالم کوئی تور تا دا اللہ صلاح تا خبرو کولو دا پارا او تما پری خودینو تا دی قوم تا ولی دا دی سکر عبادت تردید نکاو چې دې بېمانه څخه جوړ کړي دې خلق په سجده دې نو تا دې رد ولین کاو نو قال وی هارون علی السلام ابن امه ازما د مور زیا لا تاخذ بلحیتی منی سما د خپل ګیرنا ګورا ارڅ چې خو بیا هم ګیری وی کله پیغمبر خلاف او د الله د حکمونو خلاف او خو بیا هم ګیری ساتلې جن ځان ته تابعدار د الله او د پیغمبر د سنت وې ګیرا پرې په دواړه پورت سایډ باندې والی لا تاخذ بلحیتی ولا براسی ای زما د مور زیا دا مور ولې د پلار زوی نو د مور زوی نه د دوارو نو د پلار او د مور دوارو نو خو مور یاد کلا د وجد شفقت نا د ترحم نا چې مور د شفقت زیره چې سړی یک ډیر مور د بچی نه ناراضه خو چې له تکلیف پیدا شي نو مور هغه بچی ته بیا جاری وي بچیا وای کنه وای یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی ای زما د مور زیا منی سما زما د خیرنا او مد سر زمانا انی خشیتو ان تقولا بشکا د یریگ ما چتا بوی فرق د بین بنی اسرائیل جدائی را وستا تا بما بین د بنی اسرائیلو کی ولم ترقب خولی او تا انتظار نکاو زما د وینا تا انتظار نکاو زما د وینا مانا دادا چې ما او تدین صفا بیان کړې بنی اسرائیل ته خو یو جهاد پاتیو جهاد مزکه نشکولې چې تمی امیر وی رورته وي تمی امیر وی ای موسی علی السلام او تا ما تا د جهاد پر حکم نو کړې نو مسلمان یو ته بیان کړو تیزی سره جهاد پاتیو جهاد به زکه د شکولې چې جهاد بغیر د امیر نن کې غنا او تزم امیر وی تا حکم نو کړي او کنا ما ساده حکم نه بغیر جهاد کو نو بیا بتاوي چې تاسو دا وستا دا جداواله را و زما د قوم تر منځه نو ځکه می جهاد نه لګړي په عذر یو ته پېښ نو موسی علی السلام هو پیغمبر او اپو شو چې زما رور صحیح کار کړي صحیح بیان کړي دی نو سامریتا دغه مخرالې قال انی موسی علی السلام فما خطبک یا سامریو سره حال سائے سامری بېمانه او سامری تا ولید سخی عبادت کا ولې تا بېمانه سخی جوړ کړي او خلق دې ته په سجده غرزولې او ولته ان پلوې سم ته زما تابعدار نه وي تا هما سړی وخت لکه زما خیلاس وي قال انی سامری بصرتو بما لم یبصرو بی زپوئما بصیرت نہ مراد بصیرت قلبی دی زپوئما پاغ سبانی چ پوئن دی داخل بی پاغه زپدے پوئم چت یو حق پرست پیغمبرے زپدے پوئما چت یو سی دیندار حق پرستے دیندار انسان دانون خلصتا په حق پرستے پوئن دی سنگ چزستا په پرستے پوئما یو معنی یا بصیرت نہ مراد بصیرت دستور ګوره بصیرت قال انی سامری بصرتو ما ولدا هغه علم چې لیدل نه دی د خلق به هغه علم چې تعالی الله کم علم درکړې کما پرستی ما چې پتا ګلې دلې دا نو د نور خلق لیدل نه دا چې ته یو حق پرست پیغمبر ما ولیدې خو فقبضتو قبضتا من اثر الرسول ما منگل گلوا منگل قبضا منگل لگول ماستا پا دن باریک لکا منگل لگولوا چتا سوینو ما با منل زستا پا اتبا باریک لکوما اصلا نمراد سنت دا پیغمبر اتبا دا پیغمبر فقبضتو نما منگل لگولوا قبضتن منگل من اصر رسولی پی اعتباد پیغمبر پسی فنبزو توحا نما اغرزولا اغا اعتبال را بیمان شما ایز خک لکم استا پا تابدار ای بانده خویو ٹیم دا سرا غی چی ما استا اعتبا پری خودا دا اعتبا می ولی پری خودا ولی تا حق پرس نمی تا تناکار شو نا وکذالک سولت لی نفسی دارنگی خیستک ما تزما نفس دا کاجر دی تبا پریرا تاکہ نقصان نو تاکہ عیب نو خو زما نفس ما تدا اجازت راکا چت دی سڑی خبر نوڑا ممنا دا خلاف کی اچھلے گا ایسے کلا کلا کئی استاد سره به علم کئ کئ هغه سره مهنت کئ بیا به خلاف ولا کته ولی وای خدا ته پدوا تاسو پاتشي ما علم می سره کړو خو حق پرسوي خو دیندار وي خو بل ارسه می پرې خو ولی می پرې خو زما زمير ما ته اجازه راکړي چې نور دین می پرې دا بوجه بدلی اختیار کا نک سره ما ته وکړي یو کسو دا غوځو علم ته کیناو حفظ تے کیناو قرآت تے کیناو مدرسے تے ہو لے گا خوچلو خوشو غلطو سزنو کی اگر کامیاب شو لال دوبئی تا وی پرید انو دا پھار ازگار دے مدرسی دیو سبو کنی دیو خوا دے خوا لال دوبئی تا خوش دوبئی دلال چه دوبئی دلال نو دوبئی کے چه درد کار تشپی نائٹ کلب تا نا کلب بلا سی دا حالت زرم تشرابون اس کی زنایانی کئی عرب کارون کئی حرام خوریانی کئی خونی کان خالت خوچی اللہ پا قہر سی چاہتا بھی پیدا ہے حالت پوش لدی سامیت اللہ پا قہر شوی ہو ویتا حق پرس پیغمبر ما تا خب پتا جتا حق پرس تی ماستای تبا پری خودا مزمان نفر دا کار ما تا خیست سکر سوک تبا شو اگر مقصد داو چه موسیٰ علیہ السلام خو اسم لاله پیر اگر دا دل مشکل دیدل تکی او دا چه کم دا اگر ملگری دی دا بزمان ملگری شی جماعت بزمان شی قومیت زما دی مشری به زما شي ارسه به زمای او دای نی چې زه زاغ دین ختمو ما او خپل خلق د خپل ځان غلام جوړوم اسنه چې مال لا یوازې نه کی خوش نو الله دا سه یوازې ک چې دا پرستو خلاف وکاو چې دا سه یوازې ک چې بیا به ول چاله سم نږدې کاو قال ان موسی علی السلام فذهب ذا فان لك فی الحیات یقینا صاد بار بار په جون کې دا خبره ان ته کولا چې وې به ته لا مساس مال لاس مروړه په باندې الله داسې بيماري وله کوله خارخ چې هغه زبا چې لاس نږدې کا نو په هغه بم ولګي دغه بيماري او د دې سامري بيماري به داغه په لاس سره نورم سیوا شو خارخ به نورم سیوا شو نو چې چا بل لاس ورکاو وې لا مساس لاس مروړه ما تا تم بیماری لگی او زما بیماری ولی سوا کی یا ادید بارا کار کاو چې زان لے جماعت جوړ شم او زردیر شم نو د جماعت د دیرو لو پزے اللہ غسکا اگا اللہ یوازے کا پوش لا مساس دیر دا چه خلقو چه زان تے مولیان وے خدا پرستو خلاف کاو اللہ نن یوازے کری دی او ننیم یوازے کرا پوشتو پہ اعتماد نکے لا مساز و ان لکا موعدن لن تخلفو او یقیناً ساز پاربا وخوی مقرر وادوی چه خچر خلاب بونکی تاثر داغی وقت ونظر گورا الہ الہ کلدی مدرگار ساغتا زولتا چتکر زیدلے پاغیبانی آکی فن منجور آغس خیچ خلق پی منجوران دی آغا حالتو گورا لنو حرق نو خامخا سیزو باغ لرام سم لنن سفن نو بیا بخامخا دلوم دلرا فر یمی پا دریاب کی نصفا پا دلولو سرا آغا با اسے زما پا اور کے بیا با دا غسخی ارے روالم پا دریاب کی بے دلوما انما الہکم اللہ اللذی او پا دے منگا تفسیر کو در تفسیر کی بیا چیو گورا دا مجرم مال سزول شو کنا او د مجرم مال سوزول شو خو ارسوک نه حاکم لپکار دی بادشاہ او قاضی لپکار دی سوک جرم کئی داغ جرم دو وجنا داغ مال داغ دکان داغ حال سلکولشی ولی سودا آخر سے غلطا ولی کرپشن کے داغ آرس ختم لگ جیدا داغ بنگلی ختم لیشی چا غلط کار کری او مجرم ثابت شی پوشی دا سبت خبر رو کم مجرم ثابت شی نو گلو تی خلق نکئی داغ مال او داغ آرس ختم لیشی خماو تانجو دا بی سوکو لختمی حاکم بادشاہ خوش بیا خواب کماو تایی نو بیا با یو بل صرف اساجو رو گی تبا زما ختمی تبا تا ختمو بنگلی او جیتات او دکان او باپار فساد بلد جی او دا بادشاہ صرف فساد ندا جا سر ڈنڈا دا ویو گورا ابراہیم علیہ السلام دقل قوم یو قسم بادشاہو دقل قوم بوتانی نو سیدلی حضرت موسی علیہ الصلات والسلام د خپل قوم چې سامری جوړ کړی اوسخه واغې نو سيزره دارنګې حضرت عمر رضی الله عنه هغه چاله مالی او هغه بنگله ختم کړی وا شپاغي کې با چې څوک ما منزله شپې نه ته وای چې زه هغه مالی نه حضرت عمر هغه مانه سوزول و چې پای کې با شراب خرڅېد هغه دکان نه ختم کړو سیزو چې پای کې با شرابونه خرڅېد هغه دې ختم کمه ټاو کا حضرت سعد جلانو چې کم خلق د جهاد نه پاتې شوو نو هغه هغه کړونه ولسیو پوه حدیث کې راځي نبی عليه السلام چې څوک د ماسوتن منزل جمعه ته نه ازريږي چه زد آغی کورون نچاپیر او رو ور تکم او پکور که او سیزم خو ما سر پکور که دا چای یره دا دا ماشومانو او دا زنانو که دا زنانو ماشومان نوی دا خلق با ما جونده پکورونو کسی ویوی دیکن ولی ما سوتن منزله ندی او خبر آبر دی سو یوبانه کسو نو دا امام ابن قیم ذکر کری رحمه اللہ اقاست اللہ فان که نو روکی چې دبدملای زینې د به حیا زینې نوارول شي ا خدا نوارول د به حیا او د مجرم دا زمو ساکار نه دی چې دی او تو ورته کاو دځو کنه نه دا زمو د حاکم وقته حاکم علم دی دیوال نو غرزې دکان نو غرزې لار کولاوي ته دا چا یو دیوال نه خخته لره کا تا سره کوم عمل کې لږه بک نشي او بادشاہ او د بلډوزر علم کړي کین یو د علم کړي د دکان له ختمه یو خوا او دی خوا یو خوا دی خوا څه کولی شي څه جواب کولی شي ودی کی کړي ته کوم عمل او سره کوي ته یو ځبه باندې پرون تیرې دو او بازار نیمه پوره واره نیمه پوره بازار واره اوس اوس بالکل لارې کولاو او بازار هوا ځکه وې دی لارو کې آبادیانی کړی اوس کزو هم چې تعالار کې آباده کړي دې لارو مخودسته چې فساد به وجېږي روغه ستاسو کار دې ما سره او د بادشاہ کار کار په خپل پټی کې امکار کوي کنه او ته چې دې کې ضرورت جوړوم ام کښ نه شکوله بادشاہ له اختیار دې انما الهکم الله الذی بشکا مددگار ساسو الله غ بادشاہ دې چنشتره بل حاجت پر کولو والا بغیر دی اللہ نا وسع کل شنین ما رسیدره دی ار یو شتا پید بار دپوئی بانده کزالک نقصو علیکا دارنگی بیانو من پتابانی من انبا اید خبرونو دا غسنا قد سبقا چمک تیر شویدی وقد آتینا کامل لدننا ذکرا فتاکی درکر ما تا دا طرف اقبلنا ذکرا وازو پن نسیات من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه چا چې راز کو د دې پنا بشک دې په پورته کې پر د قیامت کې وزرا بوج خالدین همیشه وي په پای کې وسا لهم يوم القيامه حملا او ډېر بده دې را پر د قیامت کې حملا بوج بار يوم ينفخ في صور باور چې پوکي پوکي په شپې کې ونحشر المجرمين يومئذ زرقا او پورته وکوم مجرمان په دارس کې خلسترګي يتخافتونا پټ پټ خبرې پکې دې په خپل مل کې الا بالظلم الا عشرا چوه نو تر کړې تاسو مګلګ په دنیا کې یا برزخ کې لس منګا خفویګو پاس چوای دی اذ یقولو کلا چوای با امسلهم ا بهتر د دی غرد د دی طریقتن په بیان کې الا بسم الا یوما چوخ نو تکړه تاسو دنیا کې الا یوما مگر یو ورځ دنیا دا ټوله مزه او چرچې وختونو بودا داځه کارږي لکه د یوې ورځې نو یو ورځ خزر تیریږي نو د دنیا دا مزه بودا داځه کارږي لکه د یوې ورځې پوه شئ کنه تاسو نه خاله خو کوشش کوئ ها